मुझे छोड़ क्यों तन्हा, तुझे जाना है तो जा, बस इतना वादा कर, कभी लौट के ना आना, कभी लौट के ना आना, कभी लौट के ना आना, कभी लौट के ना आना। तुझे जाना है तो जा, बस इतना वादा कर, कभी लौट के ना आना। ये दुनिया बहुत बड़ी, इस दुनिया की राहों पे कहीं मैं मिल जाऊं तो अश्कों को ना बहाना, अश्कों को ना बहाना। जाना है तो जा, मुझे छोड़ के तन्हा, किया तेरे नाम मैंने हर एक लम्हा, जो तेरी है खुशी वो रब की दुआ, जो करना है कर, सब तेरी है रजा, तूने कह तो दिया, करियो ना याद, मेरी भी है तुझसे बस इतनी फरियाद, बस रही हो तू खुश हर पल हर दम, जब याद मेरी आए आंखें करियो ना नम नम। डर है मुझे बस इस बात का, मेरे बिना भी क्या रह पाएगी, प्यार मिला था सच्चा तुझे, दुनिया को एक दिन तू बतलाएगी। यादों को रखे सराने तले, अपनी तो ऐसे जैसे कट जाएगी, बस तू मुझे इतना बता, मेरी जुदाई कैसे पाएगी, मेरी जुदाई कैसे पाएगी। तेरी आदत है मुझको कैसे बुलाऊंगा, तुझे याद कर कर के खुद को रुलाऊंगा। तेरी आदत है मुझको कैसे बुलाऊंगा, तुझे याद कर कर के खुद को रुलाऊंगा, खुद को रुलाऊंगा, खुद को रुलाऊंगा। मुझे छोड़ के यूं तन्हा, तुझे जाना है तो जा, बस इतना वादा कर, कभी लौट के ना आना। ये दुनिया बहुत बड़ी, इस दुनिया की राहों पे कहीं मैं मिल जाऊं तो अश्कों को ना बहाना।